Карта номер 13. Не так давно дырэктар аднаго мясцовага завода з мэтай рэзкага росту прадукцыйнасці працы запрасіў менеджэраў па персанале, якія прайшлі курс навучання ў Японіі. Пару дзён прасунутыя крэатыўшчыкі вывучалі сітуацыю, а потым вазьмі ды і выдай. Ну адкуль у вас рабяты прадукцыйнасць возьмецца, калі ўсё не так? Што не так? Зашамацела спалоханая адміністрацыя. Ды ўсё узяць хоць гэтыя вашыя планёркі ў генеральнага, сядзіце як замарожаныя. Нарадзілася, дапусцім, у кагосьці новая ідэя, вы яе адразу што? Праз сацыяльны фільтр прапушчаеце, ці не буду выглядаць разумнейшым за дырэктара, ці не здасца начальніку цэха, што я яго падседжваю. А каб творчыя энергіі разняволіць, трэба думку выказваць адкрыта, эмацыйна. Вось прыйшла яна вам у галаву, вся такая хрусткая, нібы навюткая стодаляравая купюра. Вы яе раз і на почку. А галоўнае, каб не замінаць дыханню цмока, менавіта ў тых выразах, у якіх яна вам першапачаткова з'явілася. Праз тыдзень паветра ў кабінеце генеральнага дырэктара ад дыхання цмока згусцілася ў смярдзючыя балотныя выпарэнні, аўтэнтычны варыянт вытворчага фэншую. На планёрках панавала суцэльнае мацюганне, хоць сякеру вешай. Не ведаю, ці ўдалося дырэкцыі праз тое разняволенне энергій дасягнуць пастаўленых задач, затое, на маю думку, карцінка дае наглядное ўяўленне пра стыль мыслення мірапольскіх кіраўнікоў сярэдняга звяна. Гэта я да чаго? У кожнага гома, сапіенс ён ці не надта, ёсць найбольш натуральны для яго ўнутраны фон, спрыяльны для эмацыйных і ментальных працэсаў. Прадукаваць вонкі нешта процілеглае фону, у якім унутры сябе жывеш, цяжка, утомна, ды і проста несумленна. Мой прыродны стан мінор, які мае, між іншым, мноства адценняў, але ў гады замужжа я настолькі сябе страціла, што пачала лічыць пачварай і ўсяляк выраўноўваць. Лепшым лякарствам ад дзявочай меланхоліі лічылася мацярынства. У выніку майго залётнага мацярынства светлы прыродны мінор выйшаў за чырвоную рысу і зрабіўся хваравітым. Між тым я, глядзіце плакат «Маць і дзіця», павінна была радавацца выкананаму прызначэнню, але ніякай радасці я не адчувала. У сям'і мужа не заведзена было праз тыя вартыя смеху нагоды звяртацца па дапамогу, а то мне абавязкова прышылі б паслярадавую дэпрэсію і ўзяліся пхаць праз меру розную дрэнь. Але гэта не было дэпрэсіяй. Тады я не магла ўцямна растлумачыць сабе той стан. Аголенымі мацярынствам нервамі я адчула, за маёй спінай зачынілася клетка. Змалку мяне даймалі тым, якой я павінна быць і якой быць не павінна. Цяпер на мяне абрушыліся новыя словы загады, словы патрабаванні. «Ты, маці, забудь пра сябе». Розум мой быў ушчэнт пазабіваны тымі заклінаннямі. Супрацьстаяць я не магла, ды і чаму супрацьстаяць? Я люблю свайго сына, дзякуючы мне ён вырас здаровым, разумным. Мая асабістая незадаволенасць жыццём перад гэтым фактам мала што значыла. Так мне казалі, так я і сама лічыла. Аднак пачуццё злоўленасці засталося, і віны за гэта пачуццё. З няправільным сумам я ўзялася змагацца, таксідэрміраваць сябе. Куды таму камісару харчатрада, што расстраляў уласнага бацьку за схаваны пуд хлеба? Для самавыраўноўвання неўзабаве з'явілася магчымасць, кіпяціла сынаву бялізну на інтэрнацкай кухні, апарыла нагу, рана не загойвалася. Я апынулася ў бруднай хірургіі, то бок у пекле, куды звальвалі ўсіх запушчаных хворых. Седзячы ў калідоры ў чаканні перавязкі, паўтарала сабе, як ментар папугай: «Вось, гэта цябе пакаралі за тое, што не цаніла свайго шчасця». Кожнага разу, адстаяўшы з гумовай грэлкай даўжэзную чаргу па кіпень, каб грэць распухлую ад уколаў і адначасова цвёрдую, як камень, задніцу, на зваротным шляху ў палату я прымушала сябе праходзіць міма паўтрупа, які меў дрэнны пах і менавіта з гэтай прычыны ляжаў на калідоры. Паўтруп быў жанчынай. П'яны муж абліў яе бензінам і падпаліў. У яе было апечана больш за 50% цела. Яна была асуджаная. Чаму яна ляжала на калідоры ў раённай бальніцы, дзе нават бінт быў дэфіцытам і марудна ў страшэнных пакутах дагнівала? Верагодна, лекары ашчаджалі бюджэтныя сродкі, таму не адпраўлялі гэтае па непаразуменні яшчэ жывое цела ў спецыялізаваны апёкавы цэнтр. Рабілі выгляд, што пацыентку лечаць. Жанчына мела вочы. Ледзь бачныя з-за бінтоў, вочы малілі пазбавіць яе ад нечалавечых пакутаў. З пафасам, за які мне сёння сорамна, я ўнушала сабе: «Вось, некаторым яшчэ горш. Трэба сказаць, таўстаскурыя тыя афірмацыі спрацавалі». Я вярнулася ў інтэрнат і ўзялася мэтанакіравана генерыраваць пазітыў. Калі муж паведаміў мне, што знайшоў спосаб з'ехаць за мяжу без мяне і сына, на маёй фізіяноміі сама сабой намалявалася аптымістычная грымаса, ды так і зафіксавалася на 20 год. Пераплыла ў тэлевізар на радасць добрым людзям, жыхарам нашага слаўнага горада. Пасля разводу я працягвала рабіць з лімона лімонад і не думаць пра дрэннае, то бок не думаць увогуле. Неабходнасць выжываць удваіх з сыночкам гэтаму вельмі спрыяла. Калі самараспаўся загнілы труп мегадзяржавы, справаў ва ўсіх з'явілася: «Вох, людцы, не ўздыхнуць, не вохнуць, ну чым не ідэальнае забыццё? З 5 раніцы стаяць у чарзе па дзіцячую куртачку. Курткі скончыліся, калі перада мной засталося 3 чалавекі, але ж тым траім нашмат больш крыўдна. Альбо прыкладам удзельнічаць у лёсаванні, каб выйграць талон на пакупку зэдліка, каструлькі, кавалка мыла сунічнае, колькасцю адна штука. Колькі азарту, драйву, ажно дух займае. Я навучылася зазіраць у будучае недалейчым на паўкроку, працаваць да атуплення, да каменнай зморанасці. А потым дзеці вырастаюць, доктар, і пакідаюць нас сам-насам з руінамі нашага жыцця. Ужо давно я зразумела, адсутнасць пазітивнага міравазрэння, ненадзвычайная выродлівасць якога-небудзь глыбока асацыяльнага квазімода. Але што мне з гэтым веданнем рабіць?